Krzysztof Kamil Baczyński. Wyroki. Basi D. Nic gruzy. Dwułodygą wyrośniem, dwugłosem zielonym światła, podobni chmurom i sośnie, kwiatom płynącym na tratwach, gdy rzeka wilgocią śliska, jest tonem świata kołyska. Nic ciemność. Przez nią przepłyniem, a ręce na niej promień w błogosławionym czynie, w żyjącym gromie, bo i z krzemienia się śpiewa wieczność rosnąca drzewa. Nic gruzy, ale ująć powietrze. Tam formy rosną z guseł i zaklęć, kołując coraz to bliższe, mocno w ręce spadają nieznane, czasem niedokonane. I tak się trzeba im zaprzeć, w ziemię i wiatr, w świetlistość, by deszczem pocisków lecąc opadły w dłonie czysto, a w ich ulewie rosnąć ptakiem, człowiekiem i sosną. Dnia 28 grudnia 1941 roku. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.